الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من أقسام التوحيد التي يجب على المسلم الإيمان بها والتسليم لما ورد فيها من أدلة القرآن والسنة ألا وهو توحيد الأسماء والصفات فلله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكلما زاد المؤمن إيمانا ومعرفة بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كلما ازداد قربا من ربه وعبادة لخالقه قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا لذة ولا سرور ولا أمان ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله فيكون أحب إليها مما سواه ويكون سعيها فيما يقربها إليه سبحانه وتعالى ويدنيها من مرضاته تقوزان وإسلام أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salamu zimuende na yesi mwingine ni kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwanza kabisa na kuhusieni bila kuisahau nafsi yangu jambo azimu nalo si lingine ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika wamefuzu na kufaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waja wa Allah, hakika katika vile vigawanyo vya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, vigawanyo vya tauhidi, vigawanyo ambavyo ni wajibu juu ya kila Muislamu kuamini vigawanyo hivyo na kujisalimisha kuisalimisha nafsi yake katika yale ambayo zimekuja dalili kutoka katika Qur'an kadhalika zimekuja dalili kutoka katika sunna moja katika viganyo hivyo ndugu zangu waislamu ni tauhidul asma'i wasifat kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake kadhalika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri, na Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa za juu. Allah subhanahu wa ta'ala hana ambaye anayefanana naye, naye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia na mwenye kuona, kama alivyosema yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Ndugu Muislamu, kila jinsi ambavyo muumini imani yake inazidi, kadhalika elimu yake na maarifa yake yanaongezeka katika sala zima la kuyafahamu majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kuzifahamu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, basi hivyo ndivyo ambavyo muumini huyo anazidi kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muumini huyo anazidi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, la hayata lilqulubi, nyoyo hazina uhai wa aina yoyote, wala na'ima wala ladhata, wala nyoyo hazitopata neema, hazitoneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala hazitopata ladha wala surura, wala hazitokuwa na furaha nyoyo hizo, wala amana wala tumaninata, wala hazitokuwa na amani nyoyo hizo, wala hazitopata utulivu, illa bi antarifa rabbaha wa mabudaha, isipokuwa nyoyo hizo ni pale ambapo zitakapomfahamu Mola wao, kadhalika zitakapomfahamu mabudia wao, wafatiraha, na kumfahamu yule ambaye aliyeziumba nyoyo hizo. Kumfahamu vipi, ndugu Waislamu? Bi asmaihi wa sifati, kumfahamu kwa majina yake, kadhalika kumfahamu kwa sifa zake. Wa faali, na kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo yake. Wa yakuna ahabu ilayhi, wa yakuna ahabu ilayha mimma siwa, na kadhalika nyoyo hizo jambo zima la kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala liwe ni lenye kupendeza zaidi katika nyoyo hizo kuliko jambo lingine. Kadhalika ziwe nyoyo hizo ni zenye kukimbilia katika yale ambayo yana wakurubisha au yanazikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuziweka karibu na ridhaa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, inna min sifatillah allati waqa'a fiha ad-dalal wal inhirafat min kathir ahli al-bid'ah, sifatul uluwi lillahi subhanahu wa ta'ala. فالله سبحانه وتعالى عالم بذاته مستو على عرشه فوق سماواته، له علو القدر وعلو الذات وعلو القهر. ومن قال أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان أو لا في مكان فقد كفر. Enyi waja wa Islam, hakika katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo sifa hizo watu wengi wa bid'ah wamepotea na kuingia katika inhiraf, katika kubadilisha yale ambayo aliyoeleza yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, na aliyoeleza mtume wake sallallahu alayhi wa sallam katika sunna zake sahihi, ni sifa ya uluhu wa Allah subhanahu wa ta'ala, sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa juu. Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza katika kitabu chake kitukufu kwamba yeye yuko juu ya viumbe wake, ujuu wa cheo, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye aliwaumba viumbe wake, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndi ambaye anayewaruzuku viumbe wake riziki yake, riziki kutoka juu. Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, ujuu wa dhati, kwamba dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, ala samawat, dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, ala al-arsh, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu kwa nguvu zake, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeweza kuwatenza nguvu viumbe wake wote, na hakuna ambaye anayeweza kufanya kitendo hicho katika viumbe wake, kwa mmoja katika viumbe wake. Allah subhanahu wa ta'ala amestawi juu ya arsh, na hakuna juu ya Allah subhanahu wa ta'ala kiumbe miongoni mwa viumbe wake. Na yeyote ambaye atakayeitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko popote, au Allah subhanahu wa ta'ala hana sehemu, wala Allah subhanahu wa ta'ala hapatikani katika upande wowote, basi mtu huyu atakuwa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala zimekuja aya nyingi zilizoweka wazi fauqiyatullahi subhanahu wa ta'ala, kuwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala juu ya viumbe wake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu, yakhafuna rabbahum min fawqihim, kwamba waja wake waumini wanamwogopa mola wao aliyopo juu yao. Hii ni dalili tosha inayoonyesha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu, na kwamba waumini wanamwogopa mola wao aliyopo juu yao. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amesema pia katika kitabu chake kitukufu, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye nguvu aliyopo juu ya waja wake. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye nguvu aliyopo juu ya waja wake. Bali si hiyo tu, ndugu zangu Waislamu, zimekuja aya nyingine zikiweka wazi kupanda kwa vitu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba vitu vinapanda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama vile ambavyo malaika wanavyopanda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, ta'ruju almalaikatu waruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Haya yanaonyesha ya kwamba malaika na ruhu upanda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikionyesha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala iko yuko juu. Bali anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kulithibitisha hili akisema, ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u, kwamba kwa Allah subhanahu wa ta'ala maneno mazuri yanapanda kwake, wal amalu salih yarfa'u, na matendo yaliyokuwa mazuri anayapandisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, hii inaonyesha ya kwamba maneno mazuri na matendo yaliyokuwa mazuri hayaendi sehemu yoyote zaidi ya kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala tunamkuta Allah subhanahu wa ta'ala akielezea kunako mtume wake Isa alayhi salatu wassalam ya kwamba yuko mbinguni, pale aliposema barrafahu Allahu ilayhi, bali yeye Allah subhanahu wa ta'ala alimpaisha Isa alayhi salatu wassalam kwake yeye. Bali Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kimeonyesha wazi kushuka kwa vitu vinavyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuja hapa ardhini, kama vile ilivyoeleza Qur'an kushuka kwa Qur'an, ilivyoeleza Qur'an kushuka kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwa Allah kuja hapa duniani, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin, teremka kwa kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Kitabu hicho kimeteremka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa walimwengu wote. Ndugu Waislamu, bado tunaendelea kuona namna gani Qur'an imeweka wazi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu. Baada ya yote haya yaliyotangulia, zimekuja aya nyingi zinazoonyesha uluhul mutlaq, ujuu wa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, kama ilivyokuja katika suratul A'la, sabbih isma rabbikal a'la wa qawlu man yaqulu wa huwa fi sujud subhana rabbiyal a'la. Nikuja katika sabbih isma katika suratul A'la, Allah subhanahu wa ta'ala anamuamrisha mtume wake amsabbih, alisabbih, alitukuze na kulitakasa jina la Mola wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyoko juu. Bali imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anamfundisha mtu aliyekuwa katika sijida wakati wa sala aseme subhana rabbiyal a'la, ametakasika Mola wangu aliyoko juu. Hii inaonyesha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Bali zimekuja aya ndani ya Qur'an katika sehemu saba zote zinazoonyesha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh. Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-arsh. Hakika Mola wenu ni yule ambaye aliyeumba mbingu na ardhi katika masiku sita kisha akastawi juu ya arsh. Na amesarih pia Allah subhanahu wa ta'ala akilitaja jina lake kisha akasema kwamba yeye yuko juu ya arshi pale aliposema Ar-Rahmanu 'ala al-arshi istawa, Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi amestawi. Ndugu Muislamu, aya hizi zinaonyesha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Badala ya hapo ukawakuta baadhi ya watu wakiacha kufuata maelekezo yaliyokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, maelekezo yaliyokuwa wazi kabisa yanayothibitisha kwamba Allah yuko juu, yuko juu ya arsh, yuko juu ya viumbe wake, yuko juu ya mbingu. Wakaja watu wakapinga itikadi hii iliyokuwa sahihi na wakadai ya kwamba Allah yuko popote, jambo ambalo linapingana na sarihul kitab, inapingana na ule uwazi uliokuja katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد تقول السلام أما بعد يكون شكر الله سبحانه وتعالى نكون تكي رحمة كفنزيتنا امتلئت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bado tunaendelea kuonyesha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya viumbe wake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu, amintum man fis samaa ayasifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fis samaa ay yursila alaykum hasiba fa idha أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. أيا زوتي هذه ندوب الإسلام zinaonyesha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu na kwamba haitakiwi kwa yeyote kujipa amani, kujifanya yeye ni katika watu waliosalimika na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kufanya jambo lolote na kwa wakati wowote kwa waja wake wale ambao walioacha kutii na kutekeleza maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo tuangalie pia katika sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, katika dalili zilizokuwa za wazi zinazoonyesha na kuthibitisha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ni tisa cha miraj. Tisa cha miraji ambacho Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama katika Bukhari na Muslim kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipaa kwenda katika Isra, katika Baitul Maqdis, alikwenda, alisafiri kutoka Makka kwenda Baitul Maqdis, na baada ya hapo akaelekea mbinguni kutoka hapo Baitul Maqdis mpaka katika wingu wa saba. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo muhimu ambayo aliyachukua huko ni sala hizi tano ambazo tunasali kila siku usiku na usiku na mchana. Ikiwa kama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alituletea sala hizi tano kutoka mbinguni, na sote tunaamini hivyo, kwa nini tusithibitishe ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, hali ya kuwa Allah ndiye aliyempa Mtume sallallahu alaihi wasallam sala hizi? Lakini ukawakuta watu wa bid'a katika mwezi wa Rajab wakifanya bid'a mbalimbali zinazoonyesha ya kwamba wanasherehekea ile safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ule mzigo aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ukiwauliza safari hiyo ilikuwa ni ya wapi, wanathibitisha ya kwamba safari hiyo ilikuwa ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kwenda mbinguni. Eni waja wa Allah, hakika pia katika dalili zinazoonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ni kile kisa cha Jariya, hadithi iliyopokelewa na al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, pale Mtume sallallahu alayhi wa sallama alipomuuliza yule Jariya, yule kijakazi, kuhusiana na pale alipo Allah subhanahu wa ta'ala, alipomwambia aina Allah, Jariya akasema fi samaa. Alipomuuliza man ana, akasema anta rasulullah. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallama akasema atiqaha fa innaha mu'mina. Alipoulizwa Mungu yuko wapi, Allah yuko wapi, akajibu kwamba Allah yuko mbinguni. Na alipomuuliza mimi ni nani, akajibu kwamba wewe ni mjumbe wa Allah. Ikawa hiyo imethibiti kuwa ni sababu ya kuachwa huru, akawa ameachwa huru. Mwenye waja Allah, adila ni nyingi zinazothibitisha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, na kwamba yoyote ambaye atakayeamini kinyume na hivi basi atakuwa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika pia atakuwa amekwenda kinyume na itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Al-Imam Al-Haramain Al-Juwayni rahimahullah, katika itikadi zake ilikuwa ni kuamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko popote. Siku moja akabishana na kujadiliana na bwana mmoja anaitwa Ramadhani kuhusiana na jambo la kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko popote. Yule bwana alikuwa si mwanachuoni, alikuwa hana elimu, ni mtu wa kawaida anapuuzwa katika jamii, lakini alimfuata Imam Al-Juwayni na kumwambia, tuondolee maneno yako ya kila siku kutuambia kwamba Allah yuko popote, maneno ambayo yanapingana na fitra iliyokuwa salama, yanapingana na fikra pia iliyokuwa salama na maumbile yaliyokuwa salama, ya kwamba mtu siku zote akipatwa na jambo lolote utamkuta nafsi yake inatulizana, kuinua macho mbinguni, kadhalika kuinua mikono mbinguni na kumuomba Allah aliyepo mbinguni shida zake. Hata siku moja, hata kama unataka mazao kutoka ardhini, hauwezi ukaiweka mikono yako na kuielekeza ardhini ili uweze kupata mazao hayo yaliyo ardhini. Ikiwa kama akili zetu sisi wenyewe zinaridhia na zinatulia pale tunapotaka kubwa na dogo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tunaelekea mbinguni, tunaelekea mbinguni, tunaelekeza mikono yetu mbinguni na macho yetu tunaangalia mbinguni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuondolee matatizo yetu na atupe neema mbalimbali, iweje wewe uje utubadilishie yale ambayo nafsi zetu kabla ya dalili ya aina yoyote inakubaliana mambo haya. Al-Imam Al-Juwayni pamoja na jalalatuhu fil ilm, pamoja na utukufu wake katika ilmu, akasema na kuiweka mikono kichwani, hayyarani al-Hamadani, na maneno haya yakawa ni mashuhuri. Fanazala, akawa ameshuka katika msimamo wake huo, akawa ameshuka katika msimamo wake huo, na watu wote wakawa hawauzingatii msimamo huo, na msimamo wao ikawa ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbinguni. Na katika mfano ambao ninaweza kukupeni nyinyi ambao mlihudhuria katika hutuba hii leo, mmoja wenu atoke nyumbani amfate mtoto wake wa miaka miwili au mitatu, amuulize Allah yuko wapi, basi la shaka mtoto yule ataelekeza macho yake mbinguni na ataelekeza kidole chake mbinguni na kusema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbinguni, kuonyesha kwamba haya ndiyo maumbile Allah subhanahu wa ta'ala ametuumbia sisi. Bali kwa kumalizia, ni kile tisa cha Mtume sallallahu alaihi wasallama alipokuwa katika hajjatul wadai, alipokuwa anawatolea hutuba masahaba wake, pale alipomaliza kwa kusema Allahumma fashhad, Allahumma shahad, Allahumma shahad thalatha marrat, akiwa anaashiria kidole chake hichi cha shahada juu, watu wote wakiwa wanamshuhudia, na akiwa anaangalia juu, watu wote wakiwa wanamshuhudia, akiwa anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, akimwomba ewe Allah na kuomba ushuhudie haya ambayo nimetoka kueleza katika hutuba yangu hii. Kwa ndugu Muislamu, tunatarajia kwamba baada ya hutuba hii kila mmoja katika nyinyi Waislamu mliosikia hapa katika msikiti huu na wengine watakaosikia kupitia redio, kupitia rekodi mbalimbali, basi muwe mnaamini ya kwamba itikadi ya kuamini Allah yuko popote ni itikadi za bid'a, bali ni itikadi za kikafiri. Na itikadi yenu nyinyi Waislamu, nyinyi Ahlus Sunna wal Jamaa, ni kuitakidi ya kwamba Allah yuko juu ya arsh, amestawi huko. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika msimamo huu na itikadi hii iliyokuwa sahihi, itikadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama na masahaba zake na tabiina wa immatil muslimin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.